มาวัดมาทำบุญมาหวังอะไรต้องการอะไรจากการทำบุญเหมือนกับไปซื้อของที่ร้านเราก็อยากจะซื้ออะไรไม่รู้เลยสงบสบายใจบุญรู้ว่าแปลว่าอะไรบุญก็คือความสุขใจเห็นทำบุญก็ไม่ได้หวังร่ำรวยใช่ไหมแล้วอยากจะร่ำรวยกันอยู่เวลาพระสวดนี้บอกว่าอายุวันโนสุขังพลังเจริญด้วยอายุวันนะสุขพละทำบุญก็ต้องการความสุขใจต้องการดับความทุกข์ใจความไม่สบายใจเพราะความสุขใจหรือความทุกข์ใจนี้เป็นสิ่งที่หนักหนาสาหัสสากรรจ์ยิ่งกว่าความสุขความทุกข์ของทางร่างกายถ้าเราต้องการความสุขความทางร่างกายเราก็ไม่ต้องมาวัดความสุขทางร่างกายก็อยู่ที่ร้านอาหารเวลาหิวก็ไปกินข้าวกินข้าวก็อิ่มร่างกายก็สบายความสุขใจอีกแบบหนึ่งที่เราไม่ควรจะไปหากันก็คือความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี้เป็นเหมือนความสุขแบบยาเสพติดพอได้สัมผัสแล้วก็จะติดได้ดูอะไรก็อยากจะดูไปเรื่อยๆได้ยินอะไรได้ฟังอะไรก็อยากจะฟังแต่มันเป็นความสุขชั่วคราวเหมือนกับยาเสพติดเช่นบุหรี่สุรายาเมาเวลาดื่มก็มีความสุขเวลาสูบบุหรี่ก็มีความสุขเวลาอยากจะสูบแล้วไม่มีสูบก็จะกลายเป็นความทุกข์ไปเพราะมันสูบแล้วมันจะติดดื่มแล้วมันจะติดเวลาไม่ได้ดื่มมันก็จะทุกข์ไม่เฉพาะแต่บุหรี่กาแฟบุหรี่หรือสุรายาเมาอะไรทั้งนั้นที่เสพผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายเช่นสามีภรรยานี่ก็เสพผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายคนที่มีสามีมีภรรยาเวลาเสียสามีแล้วเสียภรรยาไปก็เสียอกเสียใจเสียความสุขไปดังนั้นความสุขแบบนี้พระพุทธเจ้าบอกเป็นความสุขปลอมความสุขจริงต้องความสุขทางการทำบุญความสุขทางการรักษาศีลความสุขทางการภาวนาทำใจให้สงบ ความสุขแบบนี้เป็นความสุขที่สะอาดเป็นความสุขไม่เหมือนกับความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นความสุขที่มีความทุกข์ตามมาจึงให้ขวนขวายหาความสุขทางการทำบุญทางการรักษาศีลทางการภาวนาจะดีกว่าที่ส่วนใหญ่ญาติโยมจะรู้จักแต่การหาความสุขจากการทำทานอย่างเดียวถวายข้าวของ ิ่งของต่างๆเงินทองซื้อสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์หล่อพระอันนี้เป็นความสุขระดับถ้าเป็นเงินก็เงินเหรียญเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทยังไม่ได้เข้าสู่ความสุขระดับธนบัตรระดับธนบัตรใบละ20 50ใบละ100ใบละ500ใบละ 1,000 นี่อันนี้ยังได้แต่ความสุขแบบเงินเหรียญอยู่เหรียญบาทเหรียญ2บาทเหรียญ10บาทได้ทีละเล็กทีละน้อยถ้าอยากจะได้มากก็ต้องเพิ่มจากการทำทานเพิ่มด้วยการรักษาศีลถ้ารักษาศีลก็จะได้เงินธนบัตรใบละ20ถ้าศีล5ก็ใบละ20ถ้าศีล8ก็ใบละ50ใบละ100แล้วถ้าอยากจะได้ใบละ500ก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบจะได้ความสุขระดับใบละ500แล้วถ้าอยากจะได้ความสุขใบละ1,000ก็ต้องวิปัสสนาต้องเจริญปัญญาต้องพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างว่าไม่เที่ยงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราถ้าเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าไม่ใช่เป็นความสุขถ้าเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันจะไม่อยู่กับเราไปตลอดถ้าเห็นว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงถ้าไปยึดไปติดไปอยากให้มันไม่เปลี่ยนแปลงก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไปอยากให้มันไม่เสื่อมไม่ดับก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทองหรือเป็นบุคคลต่างๆนี้จะต้องมีการเสื่อมมีการหมดไปมีการเปลี่ยนไปคนที่ฉลาดคนที่เห็นความจริงอันนี้ก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองไม่อยากได้คนนั้นคนนี้มาเป็นสามีมาเป็นภรรยาเพราะไม่อยากจะได้ความทุกข์เพราะสิ่งที่อยากได้มานี้มันต้องมีวันดับไปมีวันหมดไปมีวันเปลี่ยนไปเพราะมันไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริงเป็นของสมบัติชั่วคราวสักวันหนึ่งก็ต้องหมดไปหรือจากเราไปสามีภรรยาบางทีเขาแต่งงานกันได้ไม่กี่ปีเขาก็หย่าร้างกันไปบางทีก็ตายจากกันไปนี่แหละเป็นเรื่องของความไม่เที่ยงแท้แน่นอนถ้าเรียกว่าอนิจจังไม่อยู่กับเราไปตลอดก็แสดงว่าไม่ใช่เป็นของเราถ้าไปยึดไปติดไปคิดว่าเป็นของเราเวลาเขาจากเขาไปก็จะทุกข์จะเสียใจถ้าเห็นอย่างนี้ต่อไปจะไม่ต้องทุกข์กับอะไรเพราะไปบวช ดีกว่าไม่ต้องมีอะไรมีแล้วต้องทุกข์กับสิ่งที่มีความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายก็เหมือนกันเวลาได้ดูได้ฟังได้ดื่มได้รับประทานก็มีความสุขเวลาไม่ได้ดื่มก็จะทุกข์แล้วสักวันหนึ่งก็จะดื่มไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้เพราะร่างกายแก่ลงไปก็จะไม่มีความสามารถที่จะดูจะฟังจะดื่มจะรับประทานอะไรเหมือนกับตอนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวเวลาแก่เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเวลาที่ต้องทุกข์กับความสุขที่เคยได้รับทางตาหูจมูกลิ้นกายเพราะว่า ตาหูจมูกลิ้นกายร่างกายไม่สามารถที่จะทำหน้าที่เอาความสุขเหล่านั้นมาให้กับใจได้แล้วพระพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาไว้เพื่อเราจะได้หยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายกันหยุดหาความสุขจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะว่าเป็นความสุขชั่วคราวพอเราแก่เราเจ็บเราตายความสุขเหล่านี้ก็หมดไปใจของเราก็จะมีแต่ความทุกข์แต่ถ้าเราหาความสุขทางใจที่เรียกว่าสุขใจจากการทำบุญทำทานจากการรักษาศีลจากการภาวนาเราก็จะมีความสุขไปตลอดเพราะความสุขแบบนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ตาหูจมูกลิ้นกายถ้าไม่มีเงินก็ไม่เป็นปัญหาไม่ได้ทำทานก็ไม่เป็นปัญหาเพราะบุญที่ได้จากทำทานก็เหมือนเศษเงินนี่เองเรารักษาเราหาบุญที่ดีกว่าเศษเงินได้คือบุญที่เกิดจากการรักษาศีลรักษาศีล5รักษาศีล8จะได้บุญมากกว่าทำเงินถวายเงินหล่อพระสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์เป็นน้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนรักษาศีล5ข้อ8ข้อนี้กลับจะได้ความสุขมากกว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่เป็นปัญหาเลยทานนี้มีไว้สำหรับคนมีเงินมีสตางค์ให้เขาทำเพราะว่ามันเป็นของง่ายสำหรับเขามีสตางค์เยอะก็แบ่งมาทำบุญทำทานบ้างอย่างน้อยก็เขายังได้เศษบุญได้บุญในระดับเงินบาทเงิน5เงิน10เงินเหรียญแต่ถ้าเขาอยากจะได้บุญระดับสูงกว่านั้นเงินทองที่เขามีอยู่ก็ไม่สามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้เขาก็ต้องมารักษาศีลเหมือนกับคนที่ไม่มีเงินเนี่ยถ้าอยากจะได้บุญระดับใบธนบัตรใบละ20 50ใบละ100นี่ต้องมารักษาศีลกันศีล5แล้วก็ศีล8แล้วถ้าอยากจะได้มากกว่านั้นก็ศีล10ศีล227บวชเป็นพระบวชเป็นเนนบวชเนนก็ศีล10บวชเป็นพระก็ศีล227ผู้หญิงอยากจะบวชก็บวชได้ด้วยการรักษาศีลของภิกษุณีไม่ต้องโกนหัวห่มผ้าเหลืองก็ได้การเป็นพระนี้ไม่ได้เป็นพระที่โกนหัวแล้วก็ห่มผ้าเหลืองการเป็นพระนี้อยู่ที่การรักษาพระวินัยคือศีล227ข้อผู้หญิงอยากจะเป็นภิกษุณีก็เป็นได้ด้วยการรักษาศีลของภิกษุณี300กว่าข้อก็เป็นภิกษุณีขึ้นมาแล้วไม่จำเป็นจะต้องมีการบวชเป็นภิกษุณีก่อนแล้วค่อยมารักษาอันนี้เป็นเครื่องแบบของคนรักษาศีล300กว่าข้อหรือคนรักษาศีล200กว่าข้อนี้เขาให้โกนหัวห่มผ้าเหลืองจะได้เป็นเหมือนเครื่องแบบเหมือนเวลาเป็นทหารเป็นตำรวจเขาก็ให้ใส่ชุดทหารใส่ชุดตำรวจเพื่อคนอื่นจะได้รู้ว่านี่เป็นตำรวจนะนี่เป็นทหารนะอันนี้ก็เหมือนกันคนที่รักษาศีล227ข้อเขาก็บอกให้โกนหัวให้ห่มผ้าเหลืองผู้หญิงที่รักษาศีล8รักษาศีล10เขาก็ให้โกนศีรษะแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวเราก็เรียกว่าแม่ชีสมัยนี้เขาไม่นิยมเพราะผู้หญิงไม่นิยมกนหัวห่มเหลืองกันเพราะไม่มีการทำกันมาไม่มีใครพาทำกันแต่ยังอยากจะเป็นภิกษุณีก็เป็นได้ เพราะความเป็นภิกษุณีจริงๆไม่ได้อยู่ที่การโกนหัวห่มผ้าเหลืองแต่อยู่ที่การรักษาศีล300กว่าข้อนี้ถ้ารักษาศีล300กว่าข้อได้ก็ถือว่าเป็นภิกษุณีได้การเป็นภิกษุณีนี้หรือเป็นพระภิกษุนี้ไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นเพื่อให้คนอื่นเขามาเคารพนับถือเราการเป็นภิกษุณีเป็นภิกษุนี้เป็นเพื่อรักษาศีลเป็นเพื่อสร้างความสุขที่ได้จากการรักษาศีลเหมือนกับการทำบุญทำทานทำเพื่อให้ได้รับความสุขทางใจฉะนั้นญาติโยมที่เป็นผู้หญิงไม่ต้องน้อยอกน้อยใจเห็นผู้ชายก่อนหัวห่มผ้าเหลืองได้แต่ตนเองโกนหัวห่มผ้าเหลืองไม่ได้เพราะอันนี้เป็นเรื่องของขนบธรรมเนียมความนิยมของสังคมสังคมเราไม่นิยมให้ผู้หญิงโกนหัวแล้วห่มเหลืองถ้าผู้หญิงจะโกนหัวก็ให้ห่มขาวแต่ถ้าโกนหัวแล้วโกนหัวแล้วห่มขาวแต่รักษาศีล300กว่าข้อได้ก็ไม่ได้เป็นแม่ชีถ้าเป็นแม่ชีก็รักษาเพียง8ข้อรักษาศีล8หรือศีล10ดังนั้นมันการจะมีศีลนี้ไม่ได้อยู่ที่การจะต้องโกนหัวห่มผ้าเหลืองหรือผ้าขาวหรือไม่มันอยู่ที่ว่าเราจะห้ามการกระทําในตามข้อห้ามต่างๆได้หรือไม่ถ้าอยากจะรู้ว่าภิกษุณีมีศีลกี่ข้อก็ไปเปิดในพระวินัยปิฎกดูนะพระไตรปิฎกนี่มีแบ่งไว้3เป็น3ปิฎกด้วยกันปิฎกแปลว่าตรรกะคำสอนของพระพุทธเจ้านี้แบ่งไว้3ตรรกะด้วยกันตรรกะ1เรียกว่าวินัยปิฎกจะเป็นคำสอนเกี่ยวกับศีลของพระภิกษุของพระภิกษุณีจะเล่าถึงที่มาที่ไปของศีลแต่ละข้อว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรข้อห้ามแต่ละข้อนี้เกิดขึ้นมาได้อย่างไรแล้วทำไมต้องรักษาถ้าเราอยากจะเป็นภิกษุณีเราก็โกนหัวหุ้งขาวไปก็ได้แล้วเราก็ไปศึกษาดูว่าศีลของภิกษุณีมีอยู่กี่ข้อเราก็รักษาไปคนอื่นจะรู้หรือไม่รู้ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะเขารู้ก็ไม่ได้ทำให้ความสุขที่ได้จากการรักษาศีลมันมากขึ้นเขาไม่รู้ก็ไม่ได้ทำให้ความสุขที่เกิดจากการรักษาศีลมันน้อยลงความสุขที่จะได้จากการรักษาศีลมากหรือน้อยอยู่ที่การรักษาศีลถ้าเรารักษาศีลได้มากเราก็จะมีความสุขมากถ้าเรารักษาศีลได้น้อยเราก็จะมีความสุขน้อยนี่คือหลักเรื่องของการเป็นนักบวชการเป็นผู้รักษาศีลไม่จำเป็นว่าจะต้องมีผู้อื่นเขารับรองสมัยที่พระพุทธเจ้าบวชพระให้นี่มีพระพุทธเจ้ารับรองเพียงองค์เดียวก็พอใครอยากจะบวชเป็นพระก็พระพุทธเจ้าก็บอกจงมาเป็นภิกษุเถิดแค่นี้ก็ถือว่าเป็นพระแล้วเป็นภิกษุแล้วสมัยแรกๆนี้ภิกษุไม่มีพระวินัยไม่มีศีลเลยไม่มีข้อห้ามเลยเพราะว่าพระภิกษุเหล่านั้นเป็นพระอรหันต์ทั้งนั้นพระอรหันต์นี้ท่านรู้ผิดรู้ถูกรู้ดีรู้ชั่วการกระทำของท่านจึงเป็นการกระทำที่ถูกไม่มีการกระทำอะไรที่ผิดที่เกิดความเสียหายกับตนเองหรือกับผู้อื่นแต่ต่อมาเมื่อมีคนรู้จักพุทธศาสนามากขึ้นแล้วก็เกิดศรัทธาอยากจะบวชแต่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์กันพอมาบวชแล้วก็ทำตัวไม่เป็นไม่รู้ว่าพระอรหันต์นี้เขาทำตัวกันอย่างไรก็ไปทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายต่างๆพอชาวบ้านเห็นเข้าก็มาฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระ รูปนี้ทำไมทำอย่างนี้พระพุทธเจ้าก็เรียกมาไต่สวนมาถามว่าถ้าทำอย่างนี้จริงไหมเช่นมีพระภิกษุรูปหนึ่งไปนอนกับอดีตภรรยาเพราะว่าบิดามารดาของพระอยากจะได้หลานมาสืบทอดมรดกเพราะว่าตัวพระนี่มาบวชเป็นลูกคนเดียวแต่พ่อแม่เป็นเศรษฐีตายไปกลัวจะไม่มีใครมารับทรัพย์สมบัติเพราะลูกชายมาบวชก็เลยให้ภรรยาเก่าเนี่ยมานอนด้วยเพื่อจะได้มีหลานแล้วจะได้มอบสมบัติให้กับหลานพระก็ไม่รู้ว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรจะทำเพราะตอนนั้นไม่มีข้อห้ามเพราะไม่มีใครทำกันพระอาหารท่านไม่ไปนอนกับใครท่านไม่มีความหิวความอยากที่อยากจะนอนกับใครพระรูปนี้ท่านก็ไม่มีเพียงแต่ว่าท่านคิดว่าทำเพื่อพ่อแม่เพื่อให้พ่อแม่ได้มีหลานเพื่อที่จะได้มอบทรัพย์สมบัติให้กับหลานไปแต่พอทำไปแล้วก็มีความไม่สบายใจแทนที่จะมีความสุขใจกลับมีความไม่สบายใจก็เลยไปถามพระพุทธเจ้าว่าทำอย่างนี้ถูกไหมพระพุทธเจ้าก็บอกทำไม่ถูกเป็นนักบวชไม่ต้องไม่เสพกามต้องไม่หาความสุขทางร่างกายต้องหาความสุขทางใจทางการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาพระพุทธเจ้าก็เลยห้ามว่าต่อไปนี้พระห้ามนอนกับนอนหลับกับศรีการ่วมหลับนอนกับศรีกาถ้าหลับกับสีการ่วมหลับนอนกับสีกาก็ถือว่าไม่ใช่เป็นพระแล้วขาดจากการเป็นพระทันทีไม่ว่าใครจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่ตัวพระเองนั้นรู้อยู่แก่ใจถ้าอยู่ไปก็อยู่แบบหลอกคนอื่นเขาไปว่าตนเองเป็นพระแต่ความจริงตนไม่ได้เป็นพระแล้วเพราะไปเสพเมถุนไปร่วมหลับนอนกับผู้อื่นนี่ก็เลยเป็นที่มาของศีลของพระจากนั้นก็มีพระรูปนั้นไปทำอย่างนั้นไปทำอย่างนี้ก็มีคนมาฟ้องบ้างมีคนมาบางทีพระเองก็ทำไปแล้วไม่รู้ผิดหรือถูกก็มาถามพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นคนตัดสินว่าอย่างนี้ถูกแล้วไม่ถูกผิดแล้วไม่ผิดถ้าผิดก็ห้ามทำจากการที่ไม่มีศีลเลยก็เริ่มเป็นศีลก็ห้ามไปเรื่อยๆจนในที่สุดก็มีถึง227ข้อเลยกันที่มาที่ไปของศีลของพระเป็นอย่างนี้แต่ศีลจริงๆของพระก็มีแค่4ข้อเท่านั้นเหมือนกับศีล5ของญาติโยมคือเนี่ยข้อที่1ก็ไม่ให้ร่วมหลับนอนกับผู้อื่นของญาติโยมก็ไม่ให้ไปพูดผิดประเวณีไม่ให้ไปหลับนอนกับสามีภรรยาของคนผู้อื่นก็คล้ายๆกันตอนที่สองไม่ให้ฆ่าห้ามฆ่าสัตว์ตัดชีวิตของพระก็ไม่ให้ฆ่ามนุษย์ถ้าฆ่าสัตว์เล็กสัตว์น้อยนี่ยังไม่ขาดจากการเป็นพระแต่ก็ผิดเหมือนกันแต่ไม่โทษไม่หนักเหมือนกับการฆ่ามนุษย์แล้วก็ห้ามลักทรัพย์ก็เหมือนกันญาติโยมก็ห้ามลักทรัพย์เหมือนกันไม่เอาทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองของผู้อื่นที่เขาไม่อนุญาตมาเป็นของสมบัติของเราแล้วก็ห้ามโกหกหลอกลวงของพระก็ห้ามอวดคุณวิเศษที่ไม่มีในตัวไม่มีในตนเช่นอวดว่าได้บรรลุถึงพระนิพพานแล้วได้ฌานขั้นนั้นฌานขั้นนี้ได้ตาทิพย์ได้หูทิพย์ทั้งที่ไม่มีในตัวเองถ้ามีนี่ไม่ถือว่าโกหกหลอกลวงเช่นพระอรหันต์ถ้าท่านจะบอกว่าท่านเป็นพระอรหันต์นี้ไม่ได้โกหกหลอกลวงใครท่านพูดตามความเป็นจริงแต่สมัยนี้ไม่ค่อยกล้าพูดกัน พราะพูดแล้วไม่รู้จะมีใครมารับรองหรือไม่สมัยพระพุทธเจ้ามีพระพุทธเจ้ารับรองอยู่องค์นี้เป็นพระอรหันต์องค์นี้ไม่ใช่เป็นพระอรหันต์สมัยนี้ไม่มีพระพุทธเจ้ามารับรองถ้าใครพูดออกมาเดี๋ยวก็คนก็จะสงสัยได้คนเชื่อก็จะเชื่อคนไม่เชื่อก็จะไม่เชื่อคนที่ไม่เชื่อก็จะกล่าวโทษว่าโกหกหลอกลวงก็จะจับศึกได้ถูกจับศึกได้ฉะนั้นสมัยนี้ถึงแม้เป็นพระอรหันต์ก็ไม่กล้าพูดว่าเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวพูดไปแล้วเดี๋ยวก็ชาวบ้านเขาคอมเมนต์ขี้หน้าเขาไม่เชื่อเขาก็จะตู่กล่าวหาว่าโกหกหลอกลวงได้นี่ก็พูดถึงเรื่องความสุขในระดับศีลถ้าเรารักษาศีลได้แล้วใจเราจะเย็นกว่าคนที่ไม่ได้รักษาศีลคิดดูระหว่างการฆ่ากับการไม่ฆ่านี้จิตใจของใครจะดีกว่ากันเวลาไปฆ่าคนอื่นไปฆ่าสัตว์อื่นนั้นใจเราสบายไหมเวลาที่เราไม่ฆ่านี้อันไหนจะดีกว่ากันเวลาที่เรารักทรัพย์กับไม่รักทรัพย์นี้ใจของเราอันไหนจะดีกว่ากันเวลาที่เราประพฤติผิดประเวณีกับไม่ประพฤติผิดประเวณีนี้ใจของเราจะรู้สึกอย่างไรเวลาที่เราโกหกหลอกลวงกับไม่โกหกหลอกลวงนี้ใจจะมีความรู้สึกอย่างไรสุขหรือทุกข์ถ้าโกหกหลอกลวงนี้มันไม่เป็นสุขแล้วมันทุกข์มันหวาดระแวงหวาดกลัวกลัวเขาจะจับได้จับเราว่าเราโกหกหลอกลวงนี่คือความสุขทางใจที่เกิดจากการรักษาศีลไม่ต้องมีเงินมีทองก็หาความสุขใจแบบนี้ได้และเป็นความสุขใจที่ดีกว่าความสุขใจที่ได้จากการใช้เงินใช้ทองไปทำบุญทำทานอีกทำบุญร้อยล้านพันล้านก็สู้รักษาศีลไม่ได้อานิสงส์ของการรักษาศีลก็ดีกว่าการทำทานคือนอกจากมีความสุขใจแล้วคนรักษาศีลตายไปนี้ไม่ต้องไปเกิดในอบายแต่คนที่ทำบุญทำทานหล่อพระสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์ถ้ายังไปยังรักษาศีลห้าไม่ได้เนี่ยตายไปยังไปเกิดในอบายได้อยู่ถ้าอยากจะไปสวรรค์นี้ต้องทำสองอย่างทำบุญทำทานแล้วก็ต้องรักษาศีลห้าถึงจะไปสวรรค์ได้ทำทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลไปไม่ได้ทำทานแล้วไปทำบาปต้องไปใช้บาปก่อนบุญที่ได้จากการทำบาทำทานนี้ต้องรอไว้ก่อนรอตอนที่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมารับผลของบุญที่ได้ทำไว้ในอดีตชาติทำมากก็กลับมาก็จะร่ำรวยมากทำน้อยก็จะร่ำรวยน้อยนี่เป็นอานิสงส์ของทานจากการให้ถ้าอยากจะไปสวรรค์ตายแล้วไปสวรรค์ก็ทำทานกับหรือไม่ทำทานก็ได้ขอให้รักษาศีลถ้ารักษาศีลอย่างเดียวไม่ทำทานก็ไปสวรรค์ไม่ได้เหมือนกันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ไปอบายไม่ไปสวรรค์ก็ต้องกลับมาเป็นมนุษย์ก็กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมไม่รวยกว่าเดิมไม่จนกว่าเดิมเพราะไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานเพียงแต่รักษาศีลอย่างเดียวถ้าอยากจะกลับมาเป็นมนุษย์ที่รวยกว่าเก่าแล้วอยากจะไปสวรรค์ก็ต้องทำทานกับรักษาศีลถ้าทำทานด้วยรักษาศีลด้วยตายไปก็ไปเป็นเทวดาก่อนแล้วพอบุญที่เกิดจากการไปเป็นเทวดาหมดลงก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ที่มีฐานะการเงินการทองที่ดีกว่าเดิมชาตินี้เป็นเศรษฐีระดับล้านชาติหน้ากลับมาเป็นเศรษฐีระดับร้อยล้านก็ได้อันนี้เป็นอานิสงส์นอกจากความสุขใจที่เกิดขึ้นในขณะที่ทำยังมีอานิสงส์ที่จะตามมาต่อไปในอนาคตหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้ว ก็จะได้เป็นเทพบ้างเป็นอะไรบ้างแล้วถ้าอยากจะไปสวรรค์สูงกว่าชั้นเทพก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบก็จะไปขึ้นไปสวรรค์ชั้นพรหมทำทานรักษาศีลแปดแล้วก็นั่งสมาธิเนี่ยก็จะได้สวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์ชั้นเทพนี้ทำทานรักษาศีลห้าก็ได้แล้วราคาไม่เหมือนกันเหมือนขึ้นเครื่องบินมีชั้นหนึ่งชั้นสองอยากจะนั่งชั้นหนึ่งก็ต้องซื้อตั๋วที่แพงหน่อยถ้าอยากจะนั่งชั้นสองก็ซื้อตั๋วที่ถูกหน่อยแต่บริการไม่เหมือนกันชั้นหนึ่งนี่มีอาหารมีเครื่องดื่มมีอะไรเต็มไปหมดชั้นสองก็อาจจะมีนิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอถ้าชั้นประหยัดก็ไม่มีอะไรเลยมีแต่เก้าอี้นั่งอย่างเดียวนี่คือเรื่องของการทำบุญทำทานรักษาศีลก็เหมือนกับการตีตั๋วขึ้นเครื่องเนี่ยจะขึ้นเครื่องชั้นไหนก็ได้เลือกเอาถ้าอยากจะไปแค่กลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมก็เหมือนกับซื้อตั๋วถูกก็รักษาศีลห้าอย่างเดียวก็พอมีเงินเสียดายเงินหัวเงินไม่อยากจะทำบุญทำทานก็ไม่มีใครว่าอะไรไม่ทำก็ได้ถ้าไม่อยากจะไปอบายก็ให้รักษาศีลห้าตายไปก็ไม่ต้องไปอบายแต่ก็ไม่ได้ไปสวรรค์ไม่ได้ไปท่องเที่ยวไปก็ตายไปก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่มาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมเคยมีมากมีน้อยเท่าไหร่ก็จะมีมากมีน้อยเท่านั้นต่อไปเพราะว่าไม่ได้ทำอะไรให้มากขึ้นไม่ได้เติมบุญไม่ได้ทำบุญไม่ได้ทำทานถ้าทำทานด้วยรักษาศีลด้วยเนี่ยก่อนจะกลับมาเป็นมนุษย์ก็ได้ไปท่องเที่ยวในสวรรค์ก่อนไปดูไปเที่ยวในโลกทิพย์ถ้าทำมากก็ไปสวรรค์ชั้นสูงกว่าถ้าทำน้อยก็ลงมาไปสวรรค์ชั้นต่ำกว่าเหมือนไปเที่ยวเนี่ยถ้ามีเงินมากก็ไปเที่ยวยุโรปไปเที่ยวอเมริกาได้ถ้ามีเงินน้อยก็ไปเที่ยวสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์ถ้ามีมากกว่านั้นก็ไปเกาหลีไปญี่ปุ่นอันนี้ก็เหมือนกันทำบุญมากก็ไปได้ไปขึ้นสวรรค์ชั้นเทพที่สูงกว่าได้ทำบุญน้อยก็ไปเป็นเทพชั้นต่ำเป็นลูกคเทพก็ได้เนี่ยเป็นเทพอยู่ตามต้นไม้ไม่ใช่เป็นเทพที่อยู่สวรรค์ชั้นดุสิตโรงแรมดุสิตธานีเขายังเอาชื่อสวรรค์มาตั้งเลยห้าดาวชั้นห้าดาวนี่ก็คือเรื่องของการหาความสุขทางใจที่มีหลายระดับด้วยกันระดับสูงจากชั้นเทพก็ระดับชั้นพรหมจะไปสวรรค์ชั้นพรหมได้นะศีล5ก็ไม่พอละต้องถือศีล8อย่างวันพระนี่ปกติถ้าเคยถือศีล5วันพระนี่ให้มาถือศีล8แล้วก็มาเปลี่ยนจากการเป็นเทพมาเป็นพรหมเป็นพรหมก็คือวันพระนี่หยุดหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกาย1วันหยุดนอนกับภรรยาหยุดนอนกับสามี1คืนหยุดหาความสุขจากการรับประทานอาหารรับเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้ก็พอรับประทานพอเยียวยาร่างกายไม่รับประทานมากไม่รับประทานอาหารค่ำหลังจากเที่ยงวันก็ไม่รับประทานอาหารแล้วแล้วก็หยุดการหาความสุขจากการบันเทิงต่างๆมหรสพบันเทิงไม่ไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ไปงานเลี้ยงงานแต่งงานงานวันเกิดงานอะไรต่างๆที่มีแสงสีเสียงกล่อมใจให้ไปอยู่ที่เงียบๆไปหาความสงบแล้วก็ไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบวิธีจะทำใจให้สงบก็ต้อง สร้างสติขึ้นมาสตินี้เป็นเหมือนเบรกรถยนต์ใจนี้เป็นเหมือนรถยนต์ที่วิ่งแบบไม่มีเบรกใจของพวกเรานี่คิดอยู่ตลอดเวลาไม่เคยสงบเลยไม่เคยรู้จักคำว่าสมาธิเป็นอย่างไรเลยเพราะไม่มีเบรกที่จะหยุดมันนั่นเองแล้วถ้าเราอยากจะรู้ว่าเวลารถหยุดนี้เป็นอย่างไรเราก็ต้องแตะเบรกพอแตะเบรกรถที่วิ่งอยู่ก็ต้องหยุดพอหยุดแล้วเราจะรู้สึกว่าคนขับสบายกว่าตอนที่ขับเวลาเบรกรถจอดแล้วอยากจะนอนก็นอนได้แต่เวลารถยังวิ่งอยู่นี่อยากจะนอนก็นอนไม่ได้เพราะต้องคอยควบคุมรถยนต์ไม่งั้นเดี๋ยวแหกโค้งหรือไม่งั้นก็ต้องไปชนกับรถคันอื่นใจของเราก็เหมือนกันใจของเราไม่มีความสงบเพราะว่าไม่มีเบรกคิดอยู่เรื่อยทั้งวันทั้งคืนเวลานอนหลับก็ยังคิดอยู่โผล่ก็ความคิดนี่ตอนนอนหลับก็เป็นความฝันแน่ถ้าอยากจะหยุดความคิดแล้วได้รับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี้ต้องสร้างสติต้องสร้างเบรกขึ้นมาวิธีจะสร้างเบรกก็คือให้ลึกให้ระลึกถึงพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆถ้าเราระลึกถึงพุทโธพุทโธไปเราจะไม่สามารถไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ไม่เชื่อลองทำดูสิถ้าตอนนี้กำลังคิดว่าจะหาเงินที่ไหนดีพอมาพุทโธพุทโธนี่มันจะคิดไปหาเงินไม่ได้แล้วถ้ามันจะคิดไปหาเงินก็แสดงว่าพุทโธไม่มีกำลังพอที่จะดึงมันไว้ก็ต้องพยายามทำพุทโธบ่อยๆทำพุทโธอยู่เรื่อยๆเรานึกถึงพุทโธอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปพุทโธจะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะหยุดความคิดได้พอความคิดหยุดแล้วก็จะมีความสุขที่เกิดจากความสงบที่ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งหลายสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีพระพุทธเจ้าบอกว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขทั้งปวงไม่มีความสุขใดที่มีความยิ่งใหญ่เท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบถ้าได้ความสงบอันนี้ได้ความสุขอันนี้แล้วจะไม่อยากได้อะไรในโลกนี้เพราะเหมือนได้รถเบนซ์ถ้ามีรถเบนซ์แล้วไม่อยากจะขับรถยี่ห้ออื่นและวิธีที่จะรักษารถเบนซ์นี้รักษาความสงบนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเพราะเวลาออกจากสมาธิมานี้ถ้าไม่มีปัญญาเดี๋ยวความอยากมันยังจะโผล่ขึ้นมาอยู่ความอยากหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมันจะโผล่ขึ้นมาถ้าเราไม่มีปัญญามาเตือนเราว่าความสุขแบบนี้ไม่ดีนะความสุขแบบนี้เป็นความสุขแบบยาเสพติดคนที่ไม่เสพยาเสพติดนี่สบายกว่าคนที่ติดยาเสพติดเพราะถ้าติดยาเสพติดแล้วก็ต้องหามาเสพอยู่เรื่อยๆเวลาที่ไม่ได้เสพก็จะทุกข์ทรมานมากแล้วถ้าเสพมากๆเดี๋ยวก็ต้องตายแบบนี่คือการสอนสอนให้ใจกับให้อยู่กับความสงบอย่าไปอยู่กับความอยากเพราะอยู่กับความอยากแล้วความสงบจะหายไปความทุกข์จะปรากฏขึ้นมานี่คือปัญญาที่เราต้องพิจารณาถ้าเรามีปัญญาเราก็จะขยับขึ้นจากสวรรค์ชั้นพรหมไปสู่สวรรค์พระอริยเจ้าขึ้นไปเป็นพระโสดาบันได้พระโสดาบันก็พิจารณาว่าร่างกายนี้ยึดติดไม่ได้พึ่งพาอาศัยร่างกายนี้ไม่ได้ร่างกายนี้ไม่เที่ยงถ้าไปพึ่งร่างกายเวลาที่มันแก่เจ็บตายจะพึ่งไม่ได้ให้อย่าไปพึ่งร่างกายอย่าไปยึดไปติดร่างกายว่าเป็นตัวเราของเราร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเดี๋ยวมันก็ตายแล้วเป็นของสัปเหร่อเวลาตายนี่ร่างกายตายนี้ไม่มีใครเก็บเอาไว้พ่อแม่ยังไม่เก็บเอาไว้เลย อย่าว่าแต่สามีหรือภรรยาไม่มีใครเก็บร่างกายนี้ไว้นะเวลาไม่หายใจมอบให้สับเปลือนั่นแหละเป็นของสับเปลือไม่ใช่ของเราอย่าไปยึดอย่าไปติดมันเพราะเวลาสับเปลือมาเอานี้เราจะทุกข์มากถ้าเราไม่ยอมให้มันไปถ้าเรารู้ว่าเป็นของสับเปลือพอสับเปลือมาเอาเราก็คืนเข้าไปเหมือนเราไปยืมหม้อยืมชามของเพื่อนบ้านมาพอเขาจะมาทวงคืนเราก็คืนเข้าไปเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าเราลืมไปคิดว่าเป็นของเราพอเขามาทวงเราไม่ยอมให้พอเขาเอาตำรวจมาบังคับให้เราให้เราก็จะทุกข์จะเสียดายเพราะเราไปคิดว่าเป็นของเราเสียแล้วงั้นอย่าไปคิดว่าร่างกายนี้เป็นของเราให้คิดว่าเป็นของสัปเหร่อเดี๋ยวสักวันหนึ่งสัปเหร่อก็จะมารับไปถ้าเราไม่ยึดไม่ติดว่าเป็นของเราไม่ไปพึ่งร่างกายเราก็จะไม่เดือดร้อนที่เราเดือดร้อนเพราะตอนนี้เรายังต้องพึ่งร่างกายอยู่ยังต้องอาศัยร่างกายหาความสุขให้กับเราซึ่งเป็นความสุขปลอมความสุขที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนี้เป็นความสุขปลอมความสุขจริงต้องเป็นความสุขจากการทำทานรักษาศีลภาวนาถ้าเราทำทานรักษาศีลภาวนาได้เราก็ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องพึ่งร่างกายเราก็จะขึ้นไปสู่สวรรค์ของพระโสดาบันได้พระโสดาบันละร่างกายได้ไม่ยึดไม่ติดกับร่างกายแล้วถ้าอยากจะขึ้นไปสูงกว่านั้นก็ต้องละกามอารมณ์ให้ได้พระโสดาบันนี้ยังละกามอารมณ์ไม่ได้ยังมีสามียังอยากมีสามียังอยากมีภรรยาอยู่แต่การมีสามีการมีภรรยามันก็เป็นความทุกข์เหมือนกันเพราะเดี๋ยวก็ต้องจากกันแล้วอยู่ด้วยกันไปไม่นานเดี๋ยวก็ต้องตายจากกันหรือว่าเบื่อกันก็แยกทางกันไปอยู่เห็นต้องพิจารณาร่างกายของสามีร่างกายของภรรยาว่าไม่สวยไม่งามอย่าไปดูตอนที่มันสวยมันงามดูตอนที่มันไม่สวยไม่งามดูตอนแก่ดูตอนเจ็บไข้ได้ป่วยดูตอนตายหรือดูเข้าไปข้างในดูเข้าไปใต้ผิวหนังดูว่าร่างกายใต้ผิวหนังนี่มีอะไรบ้างมีอาการเยอะแยะไปหมดส่วนที่เราเห็นนี่เป็นเพียงส่วนย่อยนะร่างกายเราเห็นแค่ห้าส่วนเท่านั้นเห็นผมขนเล็บฟันหนังเท่านั้นแต่เนื้อเอ็นกระดูกนี่มองไม่เห็นเนื้อมองไม่เห็นเอ็นมองไม่เห็นกระดูกมองไม่เห็นตับไตไส้พุงปอดหัวใจม้ามลำไส้ใหญ่ลำไส้น้อยมองไม่เห็นกันมีอยู่ในร่างกายเราถ้าเห็นแล้วมันจะไม่คิดว่าจะว่าสวยว่างามเนี่ยต้องทำหนังของเราให้เป็นเหมือนถุงพลาสติกให้ได้ใสๆเวลามองร่างกายจะได้เห็นทะลุเข้าไปข้างในเห็นหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นไตเห็นลำไส้เห็นกะโหลกศีรษะเห็นโครงกระดูกถ้าเห็นร่างกายแบบนี้แล้วมันก็จะไม่มีการอารมณ์มันก็จะบรรลุเป็นพระอนาคามีได้ได้ขึ้นสวรรค์ชั้นพระอนาคามีแล้วถ้าอยากจะขึ้นสวรรค์ชั้นพระอรหันต์ก็ต้องละอัตตาตัวตนการถือตัวว่าตัวเราสูงกว่าคนนั้นต่ำกว่าคนนี้เท่าคนนั้นอันนี้เป็นความหลงความจริงเราเท่ากันหมดเรามีใจเหมือนกันหมดมีร่างกายเหมือนกันหมดร่างกายของเรากับร่างกายของเขานี่เหมือนกันไม่มีสูงไม่มีต่ำมีอาการ32เหมือนกันเวลาหมอรักษาหมอก็ไม่ได้เลือกว่าร่างกายนี้สูงกว่าร่างกายนั้นโรคเหมือนกันโรคของร่างกายเหมือนกันทุกคนที่เราว่าเขาสูงเขาต่ำนี่เราไปสมมติกันเองโดยการอาศัยเครื่องวัดต่างเช่นถ้ามีเงินมากแล้วก็ว่าเขาสูงกว่าคนที่มีเงินน้อยถ้ามียศตำแหน่งสูงกว่าก็ถือว่าสูงกว่าอันนี้เป็นเครื่องวัดปลอมไม่ใช่เครื่องวัดจริง ครื่องวัดจริงแล้วมันเหมือนกันหมดมีความมีใจก็เหมือนกันใจก็รู้สึกนึกคิดเหมือนกันร่างกายก็มีอาการ32เหมือนกันคนที่รู้ความจริงจะไม่ถือตัวจะไม่ถือว่าตนสูงกว่าเท่ากว่าหรือต่ำกว่าจะรู้ว่าไม่มีตัวตนตัวตนเป็นเพียงแต่ตัวสมมติที่ใจสมมติขึ้นมาเองสมมติว่าใจเป็นเราแล้วคนอื่นเป็นเขาเท่านั้นเองแต่ความจริงเขากับเรานี่เหมือนกันทุกอย่างเหมือนฝาแฝดถ้าเราดูร่างกายของเรานี่เรามีส่วนเหมือนมากกว่าส่วนไม่เหมือนแต่เราก็ไปดูส่วนไม่เหมือนนั้นเราก็เลยไปแยกกันว่าเป็นไม่เหมือนกันแต่ถ้ามาเปรียบเทียบแล้วส่วนที่ไม่เหมือนมีนิดเดียวนั่นเองส่วนที่เหมือนกันที่มีมากกว่าถ้าพิจารณาเห็นว่าไม่มีใครแตกต่างกว่ากันเท่ากันหมดไม่ถือเนื้อถือตัวแล้วก็ไม่หลงกับความสงบไม่ยึดไม่ติดกับความสุขที่ได้จากความสงบเพราะความสงบนี้ยังเป็นความสงบที่ไม่ถาวรความสุขไม่ถาวรถ้าไปยึดไปติดก็จะทุกข์ถ้าไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่ทุกข์ก็จะหลุดพ้นได้นี่คือเรื่องของสวรรค์ชั้นต่างๆถ้าหลุดพ้นก็ได้สวรรค์ชั้นนิพพานเป็นความสุขที่ถาวรไม่มีวันเสื่อมเป็นบรมสุขปรมังสุขขังนี่คือวิธีการหาบุญของพระพุทธเจ้าถ้าเรามาทำบุญเราต้องหาบุญแบบนี้กันหาความสุขแบบนี้กันเราไม่ได้มาหาลาภยศสรรเสริญกันบางคนคิดว่าหล่อพระแล้วทำมาค้าขายรุ่งเรืองได้ก้าวหน้าในลาภยศสรรเสริญอันนี้เป็นความเข้าใจผิดการเจริญลาภยศสรรเสริญนี่มันเจริญได้หลายวิธีไปโกงเขาก็เจริญได้ไปปล้นธนาคารก็เจริญได้ทำบุญก็เจริญได้เหมือนกันมันไม่แน่นอนบางคนก็ผ่านทำบุญแล้วไม่เจริญก็เลยโทษว่าทำบุญแล้วไม่ได้บุญก็ไม่อยากจะทำกันคนทำบาปกลับได้บุญกลับได้ผลอันนี้เป็นความเข้าใจผิดถ้าอยากจะวัดผลบุญผลบาปต้องวัดที่ใจอย่าไปวัดที่ลาภยศสรรเสริญเพราะลาภยศสรรเสริญนี้เจริญได้หลายวิธีเจริญจากการทำบุญก็มีเช่นคนที่ทำบุญเยอะๆตายไปกลับมาเกิดใหม่ก็มาเกิดเป็นลูกคนรวยได้หรือเกิดมาแล้วร่ำรวยได้คนที่ไม่ได้ทำบุญกลับมาเกิดยากจนก็ไปปล้นไปจี้ไปโกงก็รวยได้เหมือนกันหรือไม่ปล้นไม่จี้แต่ขยันทำมาหากินหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองไว้ไม่นานก็รวยได้เหมือนกันดังนั้นเราอย่าไปวัดลาภยศสรรเสริญสุขเป็นเครื่องวัดของการทำบุญหรือของการทำบาปต้องวัดที่ใจว่าใจสุขหรือใจทุกข์อันนั้นแหละเป็นตัววัดถ้าทำบุญแล้วรับรองได้ใจจะต้องสุขอย่างแน่นอนถ้าทำบาปแล้วรับรองได้ว่าใจจะต้องทุกข์อย่างแน่นอนขอให้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้ไม่หลงทางกันทำบุญจะได้ไม่ท้อแท้เวลาทำแล้วไม่รวยจะได้ไม่ท้อแท้เวลาทำบุญแล้วไม่ได้เลื่อนตำแหน่งก็อย่าไม่ท้อแท้ไม่เสียใจนะทำบุญแล้วมีความสุขจะมีความสุขก็ต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจทำแล้วไม่หวังอะไรเป็นผลตอบแทนไม่ใช่ทำแล้วต้องปะชื่อเราไว้ที่ตรงนั้นปะไว้ตรงนี้เดี๋ยวถ้าเกิดไม่ปะขึ้นมาก็เสียใจอีกหรือปะแล้วคนอื่นมาถอดออกก็เสียใจอีกทำแล้วไม่ต้องการอะไรเป็นสิ่งตอบแทนแม้แต่ขอบใจก็ไม่ต้องการแม้แต่การให้พรของพระก็ไม่ต้องให้ก็ได้ให้แล้วมันได้อะไรมันก็แค่ลมปากเท่านั้นเองอายุวันโนสุขขังพลังถ้าให้ได้ก็ไม่ต้องทำบุญให้เสียเวลามานั่งขอให้พระให้พรก็พอแล้วอันนี้ไม่ใช่พระก็ให้ไปตามธรรมเนียมเหมือนคนเวลาเอาข้าวของมาให้เราก็ขอบอกขอบใจเขาเท่านั้นเองแต่มันไม่ผลมันไม่เกิดจากการเร ขอบอกขอบใจของการให้พรของคนที่เขารับของจากเราเนาะใช่ไหมเวลาเราไปเอาไปงานวันเกิดของคนนั้นคนนี้เอาข้าวของไปให้เขาเขาบอกขอให้คุณจงเจริญนะมันก็พูดไปอย่างนั้นเองเจริญไม่เจริญอยู่ที่การกระทำของเราทำบุญเจริญแน่ๆทำบาปนี่เสื่อมแน่ๆไม่ต้องมีคนมาให้พรหรือไม่ต้องให้มีคนมาสาปแช่งทำบาปแล้วไม่มีคนสาปแช่งมันก็เสื่อมเข้าใจตรงนี้แล้วเราจะได้ไม่เสียใจเวลาทำบุญแล้วบางทีพระลืมให้พรก็ไม่ต้องเสียใจเพราะทำบุญวันนี้ไม่ได้พรคงไม่ได้บุญแน่ได้ไปแล้วบุญอยู่ในใจบุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันต้องยินดีถึงจะได้บุญมากถ้าไม่ยินดีก็ได้บุญน้อยแม้แต่เสียภาษีก็ได้บุญถ้าคิดว่าทำบุญกับประเทศชาติไปใช่ไหมแต่เราไม่คิดอย่างนั้นกันเสียภาษีนี้กลับไม่ได้บุญกันเพราะคิดว่าเป็นไม่ได้เป็นการทำบุญมันก็เป็นการทำบุญเราอยู่แผ่นดินเราอยู่ในแผ่นดินนี้ได้อย่างไรเราเจริญเติบโตเราร่ำเรารวยขึ้นมาก็ไม่ใช่เพราะแผ่นดินนี้หรือที่ทำให้เราเจริญเติบโตขึ้นมาได้ร่ำรวยได้แล้วก่อนการทดแทนบุญคุณของแผ่นดินด้วยการเสียภาษีมันจะเสียหายตรงไหนใช่ไหมให้คิดอย่างนั้นเหมือนกับเราทำบุญกับวัดนี่ทำไมเราทำได้ทำไมทำบุญกับแผ่นดินเนี่ยเราจะทำไม่ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้เวลาจ่ายสิทธิ์จ่ายภาษีเราก็จะมีความสุขเพราะเราคิดว่าเราได้ทำบุญแล้วนี่ก็คือเรื่องของการมาทำบุญในวันนี้มีหลายระดับระดับทานระดับศีลระดับภาวนาระดับทานก็เป็นเหมือนเงินเหรียญบาท2บาท5บาท10บาทระดับศีลก็เป็นเงิน20 50 100ระดับภาวนาก็500 1,000อยากจะได้ระดับไหนก็เลือกทำเอาเองก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็จะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิทิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลังใครมาที่หลังอยากจะเอาอะไรเข้ามาประเคนถวายก็เข้ามาได้ใครต้องการหนังสือซีดีก็เชิญหยิบไปได้ตามอัธยาศัยขอให้เอาไปอ่านนะแล้วอย่าเอาไปฝากคนนะเอาไปเฉพาะเราก็พอ วันที่มีฝนตกด้วย กันก็เหมือนที่อื่นนะก็เหมือนกันแหละที่ไหนไม่ตกบ้างอยู่ใต้ฟ้าส่งมากส่งน้อยนี่ก็ส่งพักๆไปเราก็เคยอยู่บ้านตากมา8ปีกว่าเกือบ9ปี8ปีครึ่งพศ18ถึง26ตอนนั้นอายุเท่าไหร่วะ ตอนนั้นยังไม่เข้าเลยค่ะ18เข้ามาประมาณ21 ค่ะไม่ไปนะทำไมนั่นใหม่ๆตอนที่18นี่ยังเงียบอยู ่ คนไม่ค่อยฆ่าครอบครัวสุนทรการเดือดมากถ้าโยมไปวัดอื่นนี่ค่ะเพราะว่าน้องปู่ขาวน้องปู่ฟันน้องสารไม่กลัวความเดือดกันแต่พอน้องปู่ฟันตายน้องปู่ขาวตายก็เลยต้องมาลั่นตากัน ตาที่กำลังเมตตาดุน้อยลงหนึ่งไม่ดุมากตอนหลังนี้ท่านจะไม่ดุเลยถ้ารู้เดี๋ยวดุแล้วจะกระโดดตอนกันเลยไม่กล้าเข้าแต่วันนี้ท่านดุก็สอนเนี่ยพูดจริงท่านสอนเราทำไม่ถูกท่านก็สอนที่เราไม่รู้เรามักจะไปทำไม่ถูกมาจนกระทั่งมันเป็นเชื่อเป็นของถูกไปพอไปทำกับท่านท่านก็บอกไม่ถูกทำนี้ไม่ถูกคนใส่บาตรไม่ยอมถอดรองเท้านี้ท่านก็ตวาดเนาะว่าพระตีนเปื้อนมันล้างได้เนี่ยแต่ใจเปื้อนนี่มันล้างยากเนี่ยคนฟังแล้วก็สะดุ้ง คนที่ใส่ถุงเท้านั่นก็เหมือนกัน ก็ยังเหมือนกันอยู่ต้องถอดก็ไม่มีอะไรเนาะไม่มีอะไรรองเท้าเลยถุงมันก็ยังรองเท้าอยู่ก็ยังถือว่าสูงกว่าคนที่ไม่ได้คนที่ไม่มีอะไรรองเท้าเรายังถือสูงต่ำอยู่เราถือว่าพระสูงกว่าโยมเวลานั่งพระต้องนั่งสูงกว่าโยมเพราะว่ามีศีลต่างกันถ้ามีศีลมากกว่าโยมจะมาทำตัวเท่ากันไม่เหมาะสมเวลาทำบุญเวลาใส่บาตรก็ต้องไม่ยืนที่สูงกว่าพระต้องยืนที่ต่ำกว่าพระหรือเท่ากับพระไม่ใส่รองเท้าท่านสอนไม่ได้ท่านว่าหรอกแต่บางทีเราไม่รู้เพราะพระเกรงใจพระรู้อื่นท่านเกรงใจแล้วไม่กล้าบอกโยมอยากจะใส่รองเท้าสองบาทก็ใส่ไปแต่หลวงตาท่านรักเราเมตตาเราท่านอยากจะให้เรารู้ผิดรู้ถูกท่านก็เลยต้องสอนเราท่านบอกท่านไม่เกรงใจคนท่านเกรงใจธรรมถ้าเกรงใจคนธรรมก็แหละถ้าเกรงใจก็ไม่กล้าบอกเราไม่บอกธรรมก็ไม่มีคนก็ไม่รู้ว่าธรรมเป็นอะไรอะไรเป็นสิ่งที่ถูกอะไรเป็นสิ่งที่ไม่ถูกก็จะไม่รู้ท่านก็เลยต้องบอกแล้วท่านก็คนที่กลัวท่านก็เลยไม่ไปทำบุญกับท่านตอนหลังท่านก็คงจะเหนื่อยมั่งบอกแล้วบอกเท่าไหร่มันก็มีมาใหม่อยู่เรื่อยอันนี้ท่านก็มากขึ้นทุกวันเรี่ยวแรงที่จะพูดมันก็น้อยลงไปเรื่อยๆตอนหลังไม่ค่อยพูดเท่าไหร่เหมือนน้องปูเลยท่านไม่ค่อยพูดเท่าไหร่นะตัวนี้ท่านเงียบท่านสอนแบบเงียบๆวันนี้ได้ข่าวว่าท่านไปสร้างพิพิธภัณฑ์อยู่ใช่ไหมไปร่วมจะไปร่วมบุญกับท่านหรือเปล่า ร่วมใช่ค่ะไปช่วยทุ กคนแล้วเอาแบบที่ว่าสุทธาวาสมาเลยแบบเดียวกับพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงตาท่านสั่งไม่ให้สร้างเจดีย์ท่านก็เลยต้องสร้างพิพิธภัณฑ์แต่ถ้าไปสร้างเจดีย์ที่อื่นท่านไม่ห้ามแต่ที่บ้านตานี้ท่านไม่อยากจะให้สร้างท่านอยากจะให้พวกเราปฏิบัติสร้างเจดีย์แล้วมันก็วุ่นวายมีการก่อสร้างสมัยที่ท่านอยู่ในหลวงจะขอสร้างโบสถ์ท่านยังไม่ให้สร้างเพราะว่าการก่อสร้างเป็นงานยาวมีเสียงทึกทุกโคมรบกวนพระเนรที่อยู่ในวัดแล้วสร้างเสร็จก็เป็นภาระของพระเนรต้องมาคอยกวาดคอยดูแลรักษาแล้วก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องใช้โบสถ์มีศาลาก็ใช้แทนโบสถ์ได้อะไรท่านเลยไม่ทราบท่านบอกว่าสร้างพระดีกว่าสร้างโบสถ์แต่ไม่ใช่หล่อพระนะสร้างพระไม่ใช่หล่อพระสร้างพระก็คือจับญาติโยมมาบวชกันเนี่ยมาบวชให้เป็นพระกันขั้นสั้นแค่นี้ละพอแล้วมีใครอยากจะถามอะไรหรือเปล่าไปปฏิบัติธรรมที่ไหนกันบ้างหรือเปล่ายังไม่สนใจ สนใจ เนี่ยพอนาพุทโธอยู่นะ ทำใจให้สงบดีกว่าได้ความสงบดีกว่าได้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านนะความสุขมันจากความสงบนี้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขที่ได้จากเงินร้อยล้านพันล้านสุขอื่นที่ยิ่งกว่าความสงบไม่มีเอาความสงบนี่แหละของวิเศษของประเสริฐถ้าสงบถาวรก็เป็นพระนิพพานไปถ้าสงบชั่วคราวก็เป็นสมาธิไปทำธรรมความสงบชั่วคราวไม่เป็นธรรมสงบถาวรด้วยการตัดกิเลสกิเลสเป็นตัวทำลายความสงบถ้าไม่มีกิเลสแล้วความสงบก็จะไม่ถูกทำลายก็จะเป็นความสงบที่ถาวรไปต้องพยายามพุทโธพุทโธให้มากๆบ่อยๆพุทโธนี่จะทำให้ใจสงบใจสงบแล้วก็ใช้ปัญญารักษาความสงบด้วยการฆ่าตัณหาฆ่ากิเลสอยากไปทำตามความโลภความอยากต่างๆต้องฝืนมันอยากจะเที่ยวก็ไม่เที่ยวอยากจะกินเมื่อก็ไม่กินเมื่อไม่ถึงเวลาอยากจะดูก็ไม่ดูอยากจะฟังก็ไม่ฟังแล้วต่อไปความอยากมันก็จะหมดหมดแล้วก็จะมีความสงบไปตลอดง่ายๆไม่ยากอยู่ที่เราจะทำไม่ทำนั่นที่มันยากเพราะเราไม่ทำคนที่เขาทำเขาก็ได้กันทั้งนั้นคนที่ไม่ทำมันก็ไม่ได้มันไม่ได้อยู่ที่ยากที่ง่ายมันอยู่ที่ทำหรือไม่ทำถ้าทำมันก็ง่ายถ้าไม่ทำมันก็ยากทำแค่สองนาทีก็หยุดแล้วแล้วก็ยากถ้าทำแบบไม่หยุดมันก็ง่ายเราพยายามทำเรื่อยๆทำง่าย ก็ปฏิบัติ ที่บ้านเซซีมา แ บบ ไม่ได้มาแบบไปนั่งแดงลูกก็ปฏิบัติที่บ้านทุกวันค่ะก็ปล่อยกระทำไม่ปล่อยกระทำช่วงนี้ก็ปล่อยบ่อยนะคะ ที่ไหนท่านบอกที่นั่นก็เป็นวัด ใช่ไหมก็ดูเวทนาดูอะไรหาเรื่องของเราไปแล้วก็คิดว่าตอนนี้ก็คือเหมือนกับเราก็คอยตรวจสอบตัวเองเราก็รู้อยู่ว่าเราท่องตรงไหนท่องสติท่องสมาธิเราก็คอยเติมของเราแล้วจ้ะ ดีแล้วแหละทำไปเพื่อดับความทุกข์ทำไปเพื่อความสบายใจนะถ้าอยู่ที่ไหนสบายใจก็ถือว่าใช้ได้แล้ว แล้วก็สามารถที่ก็เท่าที่มันพอแล้วก็เรารู้มากขึ้นนะคะในเรื่องของความพอมันจะพอได้เลยเพราะว่าเราก็จะทำอะไรก็พยายามแค่ควรดูเหตุผลมากกว่าตัณหาแต่ว่าก็พยายามลดมานะคะช่วงนี้ก็ถือศีลแปด ดีถูกต้องแล้วทำไปเรื่อย ๆต้องพยายามต่อไปมันยากก็มาต้องพยายาม ต่อไปแล้วต่อไปมันก็จะง่ายขึ้นเองความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จนี้นะ แต่ก็ไม่ยอมแพ้นะจ๊ะค่ะก็มีความไม่ได้ดั่งใจในการปฏิบัติเพราะว่าแบบบางทีแบบเรื่องงานอะไรเข้ามาอะไรแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าอะไรมันสำคัญนะคือเราเอาให้ความสำคัญกับทางปฏิบัติ ช่วงที่ปฏิบัติแล้วไม่ได้ผลก็อย่าไปเสียใจอย่าไปอยากความอยากจะทำให้เราเสียใจได้ขอให้เราปฏิบัติไปเรื่อยๆก็แล้วกันส่วนผลมันจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาเหมือนทำมาค้าขายบางวันก็ขายดีบางวันก็ขายไม่ดีมันจะให้มันขายดีทุกวันไม่ได้การปฏิบัติธรรมจะทำให้มันได้ผลทุกวันนี้ไม่ได้จะทำไปขอให้เราทำแล้วมันก็จะได้มากได้น้อยก็ดีกับไม่ได ้ก็พยายามวัดผลคือแต่ก่อนวัดเป็นรายครั้งแต่ตอนนี้ก็เอาภาพรวมแล้วก ันปีนี้กับปีที่แล้วนะดีกว่ากันเหมือนกับบริษัทเวลาสิ้นปีเขาก็ทำบัญชีหนึ่งดูว่าบวกลบคูณหารแล้วกำไรและขาดทุนกำไรก็ดีขาดทุนก็ดีขาดทุนก็ต้องทำอยู่ดีกำไรก็ต้องทำอยู่ดีก็ต้องมาแก้ไขว่าอะไรทำให้เราขาดทุนอะไรทำให้เรากำไรเท่านั้นเองต้องปฏิบัติไปเรื่อยๆต้องทำไปเรื่อย ๆก็ ก็คอยวัดผลเอาจากสิ่งกระทบอะค่ะเพราะว่ามันเป็นวัดได้ดีที่สุดว่า เรา จัดการมันได้ เราเฉยได้หรือเปล่าม ันยังเฉยไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็ทุกจากมันน้อยลงก็คือเราก็รู้แล้วว่าไอ้ที่เฉยไม่ได้ว่าอัตราตัวตนมันก็ยังเยอะสิ่งยึดมันยังเยอะอะไรเงี้ย ยังหลงยังหลงคิดว่าเป็นของเราอยู่ยังคิดว่าให้ความสุขกับเราอยู่ยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเรา จะส่วนใหญ่จะทุกข์กับคำด่าอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้แล้วว่าเนี่ยเพราะว่าเราถูกเรายึดอะแล้วก็ต้องโดนแบบไหว ก็เราก็เอามาด่าเราอย่างเรื่อยๆเลยชอบไหมเราไม่ชอบคำด่าคำไหนก็เอามาด่าเราเรื่อยๆ ก็จะบอกเขาว่าถ้าฉันจะคุณให้บอกตัวเองหน้ากระจกว่าอะไร ไม่ชอบคำไหนก็ด่าไปเลยมองหน้ากระจกแล้วก็ด่าคำที่เราไม่ชอบ ที่เป็นคำด่าแรงๆแต่ว่ามันคือเหมือนกับว่าคือหนูไม่เข้าใจมากกว่าว่าหนูทำอะไรเขาอะไรเงี้ยแต่แบบมันก็คือไม่ต้อง เป็นทุกข์ที่ว่าเราไม่อยากให้เขาด่าอยากให้เขาชม ใช่ใช่ใช่ใช่เนี่ยเราก็มองจี้แทนใจดำตัวเองว่า เราต้องหยุดตรงนี้หยุดความอยากให้เขาชมต้องอยากให้เขาด่าแล้วจะไม่ผิดหวัง เอากลับกันด้วย ให้วันนี้ไม่ด่าสักที พยายาม ต้องแก้ปัญหาที่ความอยากมันอยู่ที่ความอยากของเรา ก็พยายามหย ุ ดที่ตัวเองมันต้องแก้ที่ตัวเองตอนนี้นี่ก็ คนอื่นเราแก้เขาไม่ได้หรอกเขาจะชมเขาจะด่าเราไปสั่งเขาไม่ได้เราต้องแก้ที่ใจเราอยากไปอยากให้เขาไม่ด่าเราเราพยายามให้เขาชมแล้วเราจะไม่ทุกข์กับคำชมคำด่าของ เขาเวลาไปหาคำตอบที่อะไรที่มันเป็นอันข้างนอกแบบหนูก็จะเริ่มด่าละมันไม่ใช่เรื่องนะหนูต้องกลับมาที่ตัวเอง ข้างในจ้างข้างนอกไม่ได้เพราะเหตุมันอยู่ข้างในเหตุคือความอยากเนี่ยดีมันต้องการหนังสือซีดีก็เอาไปได้แล้วมีซีดีทำชุดเตรียมพร้อม ได้ทำ ได้ทำได้ เราฟ ัง ท ุ กว ัน ฉะนั้นชุดเตรียมพร้อมไม่มีนะของหนูตาสี่แผ่นมัดไปเลยรวมกัน4,000อันนี้สอนคนที่เป็นโรคมะเร็ง อ๋อขอฝากพ่อ เอาเลย เมื่อวานหนูฟังเรื่องอารักขากรรมฐานก็ถือว่าเรื่องเจริญเมตตาช่วยได้มากเวลาเราหงุดหงิดกับตัวเองก็ในเรื่องปฏิบัติเพราะว่า บางทีเราโกรธคนนั้นเกลียดคนนี ้ก็หนูไม่ค่อยเกลียดใครแต่ว่ามันจะเหมือนกับปฏิบัติแล้วมันมีการขึ้นลงหรือบางครั้งก็ขี้เกียจก็มันก็เกิดขึ้นใน1 วันมันเกิดขึ้นหลายครั้งก็รู้สึกว่าถ้าบอกว่าเจริญเมตตาก็ดีขึ้น ก็ดีอันไหนใช้ได้ก็ใช้ไป เพราะว่าถ้าเป็นก่อนนอนหนูก็จะระมัดระวังในทุกทีก็ผัดกันตามอาการของตัวเอง แล้วแต่อารมณ์ว่าอะไรมาทำให้เราขุ่นมัวเราก็แก้มันไป มีพุทโธมีเจริญเมตตามีอสุภะมีมรณะสี่อย่าง นี้จะช่วยรักษาใจของเราให้ใสเย็นสบายเวลามีเรื่องขุ่นมัวอยู่ในใจแต่ต้องรู้จักเลือกใช้มันถูกกันนะเนี่ยจะถามไหม ปฏิบัติมาก็จิตใจนี้ก็มันเฉยมันเย็นขึ้นแล้วก็เวลาเดินจงกรมหรือนั่งภาวนาเนี่ยเหมือนกับว่าร่างกายเราเนี่ยมันเหมือนกับหุ่นยนต์นะคะเวลา ก็มันหุ่นดีๆเราไปลองไปคิดว่าเป็นตัวเรา ทีนี้พอสักพักเลยมันเหมือนกับว่ามี3ตัวในคนคนเดียวนะเจ้าค่ะบางครั้งก็แป๊บนึงก็เห็นตัวอีกแป๊บนึงก็เป็นเหมือนกับว่าความคิดหรือว่าตัวจิตหรือเปล่าจะรับว่าเดี๋ยวแป๊บมามันก็มองที่กายแล้วก็รู้กายเราพอสักแป๊บนึงมันก็ตัวจิตมันก็ปรากฏขึ้นมาแต่ว่าอีกตัวนึงมันรู้ตัวปุ๊บมันก็หยุดไปเลยแล้วค่ะเลยก็เลยว่าแต่ว่าเหมือนกับว่ามัน ให้รู้ว่าตัวร่างกายไม่ใช่ตัวเราพออย่าไปยึดอย่าไปติดมันมันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องตายมันคิดอย่างนี้แต่ตัวรู้นี่ตัวจิตตัวคิดนี่มันไม่ตายมันไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจกับร่างกายเวลามันแก่มันเจ็บมันตายก็ให้รู้เฉยๆไป แต่ทีนี้ลูกได้ยินว่าแบบเวลาครูบาอาจารย์ท่านจะแบบพิจารณาแบบมาดูร่างกายสังขารเนี่ยเวลาลูกพิจารณาเสร็จแล้วมันก็ไม่ลงสักทีว่าผมขนหนังเล็บอะไรเนี่ย ไม่ได้มันลงให้รู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราให้รู้ว่ามันเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่ง ค่ะนั่นแหละลูกจะไปทำนองนี้แล้วเจ้าค ่ ะ แล้วให้มันไม่ไปทุกข์กับมันเท่านั้นเองยังทุกข์กับมันอยู่หรือเปล่าถ้าเรามีตุ๊กตาตัวหนึ่งเราจะทุกข์กับมันนะร่างกายนี้ก็เหมือนตุ๊กตาตัวหนึ่งที่เราได้มาจากพ่อแม่แล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็ต้องเสียมันไป ให้รู ้ให้เตรียมตัวเตรียมใจไว้เวลาร่างกายนี้มันตายไปมันเป็นอะไรไปเราจะได้ไม่ทุกข์กับมันเพราะเราไม่ใช่มันเราเป็นเพียงแต่เป็นคนเล่นตุ๊กตาส่วนร่างกายเป็นตัวตุ๊กตา เจ้าค่ะนี่ภาวนาแบบคิดปฏิบัติอย่างนี้แหละเจ้าค่ะแล้วทีนี้คุณพ่อต้องให้ลูกแบบเพิ่มเติมอะไรอีกไหมคะ ก็ทำไปเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เผลอไม่ให้เบื่อแล้วก็ทดลองดูไปพามันไปอยู่ที่มันน่ากลัวดูว่ายังจะยังรักยังหวงมันอยู่หรือเปล่า ทีนี้ลูกก็อยากจะไปปฏิบัติอยู่แถววัดอะไรแต่ว่ามันก็จะติดคุณแม่ดูแลคุณแม่ ไม่ได้ติดตลอดเวลาเนี่ยตอนนี้ก็มาที่นี่ได้มันไม่ต้องไปตลอดเวลาก็ไปสองวันสามวันบ้างไปทดสอบดูแต่ว่าเรายังยึดติดกับร่างกายนี้อยู่หรือเปล่ายังหลงว่าเป็นตัวเราของเราอยู่หรือเปล่าถ้าไม่หลงก็จะไม่ทุกข์ไม่กลัวอะไรอะไรจะเกิดก็เกิดกับตุ๊กตาไม่ได้เกิดกับเราเข้าใจไหมเราไม่ทำดู อาจารย์คิดว่าอย่างที่ว่าจิตเราเหมือนว่ามันเป็นผู้รู้ผู้คิดนะครับและไอ้ตัวที่ว่ามันสั่งก็สั่งตัวเดิมๆเชื่อเราก็เชื่อเหมือนเชื่อเดิมๆเลย จิตนิสัย จิตนิสัย ต้องเปลี่ยนนิสัย อย่าง ที่เหลือมัน ที่ว่าให้ท่านละให้ละที่ตัวตัณหา ทำสมาธินั้นมันก็จะมีกำลังละได้เพราะเวลาทำสมาธิเราหยุดมันได ้พอพุทโธของที่ว่าใช้พุทโธหลักนะครับพอมันไม่ต่อเนื่องปุ๊บมันก็ทีเอาละเริ่ม ต้องพยายามทำไปเรื่อย เหมือนกำลังเราไม่พอ จักรเยอะเราคนเดียวเขาสิบคนเขาก็จะดึงไปทางเขาอยู่เรื่อยเราต้องพยายามทำบ่อยๆว่าต่อไปเราจะมีกำลังมากต่อไปเราก็จะหยุดเขาได้ตอนนี้เรายังหยุดเขาไม่ได้ตอนเริ่มต้นนี้ก็ต้องแพ้เขาไปก่อนแต่พยายามทำไปบ่อยๆพูดโทรไปบ่อยๆแล้วต่อไปนั้นก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วต่อไปก็จะหยุดความอยากได้ไม่มีอะไรก็คิดว่าพอแล้วเนี่ย เมตตาอีกนิดนึง มา แต่ไกล แล้วเมตตาอะไร คุณครูพามาเก่งใจคุณมีดุจการจากการทำสั้น เนี่ยก็เราซีดีอันนี้สวยไปอ่านไปฟังพูดมาตั้งแต่สองโมงขึ้นมาถ้าอยากจะฟังก็นำมาเช้าๆมาสองโมงก็ได้ครับนี่มาตอนที่มันจะจบแล้วการเราเริ่มสายใหม่มันยังไม่ไหวนะเสียงยังไม่มีแล้ว